pierwszy z nich to 18 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 18 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Reneuszu, wyżej. Tyle? Jeszcze wyżej. Wojtechu, już jest 15%. O, tak jest super. Klienci będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki telewizorów taniej aż do 15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy, wnosimy, instalujemy i konfigurujemy. Zapytaj sprzedawcę o nasze usługi lub sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Chwila po 18:00, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanka. Przed nami serwis, który przygotowali, przedstawią Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zarzut dla właściciela firmy ze Środy Wielkopolskiej, który porzucił na przystanku swoją pracownicę z udarem. Lada moment Rada Bezpieczeństwa ONZ ma głosować w sprawie rozejmu w syryjskiej Gucie. Sytuacja jest dramatyczna, setki ludzi zginęło od bombardowań. Powiemy też o elektronicznym podręczniku dla dzieci do nauki języka migowego. Właściciel firmy ze Środy Wielkopolskiej, w której pracowała Ukrainka, którą z udarem porzucił na przystanku, usłyszał zarzut. O szczegółach mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Policjanci dzisiaj przesłuchali mężczyznę i postawili mu zarzut nielegalnego zatrudnienia tej kobiety oraz jej siostry. Zarzut dotyczy przede wszystkim niezgłoszenia tego faktu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po przesłuchaniu, w którym mężczyzna złożył oświadczenie, został on zwolniony, nie przeprowadzono z nim innych przesłuchań. W tej sprawie są prowadzone dalsze kroki związane z zabezpieczaniem materiału dowodowego do wyjaśnienia innych wątków. Właściciel firmy Polskie Warzywa Jędrzejce w specjalnym oświadczeniu napisał, że jest mu niezmiernie przykro. Jednocześnie wskazał, że opis zdarzenia z udziałem pani Oksany pojawiający się w mediach nie uwzględnia jego bardziej skomplikowanego przebiegu. W szczególności stan chorobowy pani Oksany nie miał związku z wykonywaniem przez nią pracy, lecz powstał w trakcie spędzania przez nią czasu wolnego, dodał. Przedsiębiorca zapewnił także, że priorytetem jego i jego firmy jest udzielenie poszkodowanej odpowiedniego wsparcia. Wczoraj w poznańskim szpitalu przesłuchano kobietę. Powiedziała, że od dłuższego czasu choruje na nadciśnienie. Według nieoficjalnych informacji w pracy musiała dźwigać ciężkie rzeczy. Od początku tygodnia ponad 400 osób zginęło podczas bombardowań we wschodniej Gucie w Syrii. Są setki rannych, w tym dzieci. Rada Bezpieczeństwa ONZ lada moment ma głosować w sprawie projektu rezolucji domagającej się 30-dniowego rozejmu, aby umożliwić dostawy pomocy ewakuacji rannych. Projekt rezolucji chce poprzeć Rosję, ale stawia warunek. Jaki o tym z Moskwy nasz korespondent? Projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ zakłada 30-dniową pauzę w działaniach zbrojnych. W tym czasie strefę konfliktu mogliby opuścić cywile, a ci, którzy pozostaną, będą mieli zagwarantowaną pomoc humanitarną. Według szefa rosyjskiego MSZ Rosja jest gotowa poprzeć takie rozwiązanie. Jednak Siergiej Ławrow wyraził obawy co do zachowania oddziałów rebelianckich stacjonujących w tym rejonie. Rosyjski dyplomata stwierdził, że nie ma gwarancji, iż bojownicy antyasadowskiej opozycji zastosują się do rezolucji. W ocenie Siergieja Ławrowa wpływ na rebeliantów mają Stany Zjednoczone i państwa koalicji antyterrorystycznej, dlatego do Waszyngton i sojusznicy powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za dotrzymanie przez syryjską opozycję warunków rezolucji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przypomnijmy, że przywódcy Francji i Niemiec Emmanuel Macron i Angela Merkel napisali list do Władimira Putina, w którym proszą o poparcie tej rezolucji. Także przewodniczący Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, ksiądz Gottfried Locher, zaapelował, by chrześcijanie wpłynęli na polityków i zabiegali o zakończenie przemocy w Syrii. Ksiądz Locher gości w Warszawie w związku ze spotkaniem Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Jesteśmy przerażeni skalą przemocy w Syrii, powiedział. Widzę trzy rzeczy, które możemy zrobić. Najpierw musimy pokazać Kościołowi i ludziom na Bliskim Wschodzie, że o nich nie zapomnieliśmy i że podtrzymujemy kontakty z nimi. Po to właśnie kilkakrotnie podróżowałem ostatnio do tego regionu. Drugie zadanie to wpływanie na nasze europejskie rządy, aby podejmowały konkretne kroki w celu zmniejszenia cierpienia. Trzeci krok to zapobieganie i organizowanie pomocy dla uchodźców. W czasie spotkania w Warszawie członkowie Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich omawiają wyniki konsultacji z Papieską Radą do spraw jedności chrześcijan. Spotkanie Rady potrwa do niedzieli. Migaj razem z nami to tytuł pierwszego elektronicznego podręcznika dla dzieci rozpoczynających naukę języka migowego. Kurs przygotowali badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, a zaprezentowano go w Ministerstwie Edukacji.

Aha, w sprawie szkoleń jeszcze pan Stefan napisał, u nas w firmie podano, że przeszkolono w zeszłym roku 6143 pracowników. No niby okej, ale u nas pracuje 1814 osób. No, może niektórzy poszli dwa razy. A to już nasza płyta tygodnia. Proszę bardzo, Laocze, wiedza o społeczeństwie. 71335, dwa egzemplarze dla państwa. Wtedy jest fizyka, matematyka to rzecz o dzieleniu i jaśnie, o jaśnie zjednoczeniu. Wiekuiste wakacje, czerwone pasy, brawa, gratulacje. Aż zawisną chmury ostatecznej matury, po wszystkim duch wędkę i wiór na Mazury. Wakacje częstuję mołotowami do szkoły po życie, oknami i drzwiami. To wszystko brzmi na płycie zatytułowanej Wiedza o społeczeństwie. To jest nowa płyta zespołu Laocze, która nas bardzo cieszy. No i cieszy też to, że jedna płyta pojedzie do pani Elżbiety do Białegostoku, a druga płyta powędruje w drugą stronę Polski i powędruje do Oławy. Do Oławy, do pana Krzysztofa. No jeszcze tylko sprawdzę, czy niczego nie pomyliłem. Nie, nie pomyliłem. Wszystko dobrze. Białystok i Oława, serdecznie gratulujemy. Wiedza o społeczeństwie Laocze, ale to nie jedyna nasza płyta tygodnia. Będzie jeszcze jedna, to już za chwilę, ale na razie jedno zaproszenie. Zapraszamy do Trójki. I drugie zaproszenie. Przyszłość będzie inna. To tytuł rozpoczynającej się dziś wystawy w Narodowej Galerii Sztuki, czyli w warszawskiej Zachęcie. W kilku salach na pierwszym piętrze będzie można podziwiać 500 obiektów poświęconych 20-leciu międzywojennemu. Oprócz witryn domów i mieszkań charakterystycznych dla tego okresu, zdjęć z archiwum cyfrowego na wystawie dominować będą filmy, a do ich obejrzenia zaprasza wicedyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Wizualnego Anna Sienkiewicz-Rogowska. Na wystawie pokazujemy siłą rzeczy fragmenty filmów, ale równocześnie wystawie towarzyszy przegląd w sali kinowej Zachęty, na której pokazywać będziemy całość filmów. I filmy dokumentalne, i eksperymentalne, i filmy fabularne, i również te, które przeznaczone były dla publiczności masowej, choćby Ludzie Wisły czy Strachy. To są filmy, na które zapraszamy. O czym one mówią? Ludzie Wisły to film fabularny, opowiadający historię i miłości, i trudnych warunków życia wśród ludzi mieszkających na barkach na Wiśle w Toruniu. To jest taki troszeczkę dokument, bo to są prawdziwe barki, prawdziwy Toruń i prawdziwa Wisła w tamtym czasie. To jest prawdziwy Toruń, prawdziwe barki, prawdziwa Wisła. Możemy już zapraszać? Absolutnie, zapraszamy nawet na wernisaż. Zaczynamy o godzinie 19. Dyrektor Zachęty Hanna Wróblewska. A już od soboty będzie wystawa czynna od 12 do 20. To jest wystawa, która jest wystawą bardzo atrakcyjną wizualnie, ale to jest też wystawa dla tych, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć, doczytać czy zobaczyć. Pokazać te czasy, bo to jest okres dwudziestolecia międzywojennego. Ale pokazany trochę inaczej. Też mówimy o kobietach, które przecież w 1918 dostały prawa wyboru. Tak, ale to był pierwszy krok to dopiero. To był pierwszy krok, dwa, trzy kroki naprzód. Pokazujemy ideę dziecka jako człowieka. Przecież w dwudziestoleciu międzywojennym Korczak zwracał nam uwagę, że dziecko to też człowiek. To nie jest nasza własność. Teraz nam się to wydaje oczywiste, ale do tego też trzeba było dojść. Mówimy też o wolnym czasie. Po wprowadzeniu 8-godzinnego dnia pracy okazywało się, że jest coś takiego jak czas wolny i że właściwie możemy myśleć, jak go razem spędzić. Kluby turystyczne, wspólne uprawianie sportu, baseny. Natryski na basenie w Warszawie. Już była wtedy Legia. Basen pływacki Legii, Warszawa. Niedaleko naszego radia. Tak, bo przecież kiedyś ten basen był imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Mężczyźni stoją w koło. Marianna Otmianowska, Narodowe Archiwum Cyfrowe. Jedni są zainteresowani kobietą, inni są tam zupełnie przypadkowo. Natomiast ta kobieta nie pozuje. To jest zdjęcie fotoreporterskie, ale pokazuje jakiś taki niesamowity moment. To słońce, które się ślizga po twarzy. Woda, która leci z natrysku. Takie odprężenie tej kobiety. Wystawa, która w niezwykle wysoce intelektualny sposób mówi o okresie II RP, jednocześnie pokazuje tę stronę artystyczną w bardzo estetyczny sposób. Nie trzeba chyba dodawać, że projekt realizowany jest w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości. Wystawę w Zachęcie można oglądać do 27 maja, o czym informowała nasza reporterka Ewa Dudzińska. Z ciekawych projektów to muzyczny projekt ostatnich tygodni. Zapraszam również i zachęcam do słuchania nowej płyty Maleo Reggae Rockers. I to jest nasza płyta tygodnia. Płyta nagrana z różnymi wokalistkami, opowiadająca niesamowite historie. I z tej płyty utwór, w którym gościnnie wystąpi Renata Przemek. 39 róż, 71335. Nie widział nikt, jak ta miłość garnie się do światła i żaden grunt nie sprawi, żeby była martwa. Za nią jak dym on pójdzie i obieca wszystko. Trawa zgina kark, kwiaty kłaniają nisko się. To nie jest to. Ladami stóp ścianie. "39 róż". Tak jest zatytułowane to nagranie Renata Przemek. Ima Leo Reggae Rockers z płyty Panny Sprawiedliwej. Dwie płyty powędrują do państwa znów. Jedna do Złotowa, do pani Eli, a druga do pana Mateusza, do miejscowości Piasek w województwie śląskim. Czy to jest ten Piasek koło miasteczka śląskiego? No nie wiem, może. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy, gratulujemy. 23 minuty po godzinie 18. Teraz przeniesiemy się w świat nowoczesnych technologii. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dobry wieczór, Tomasz Jeleński. Pora na najnowsze informacje ze świata technologii i innowacji. Dziś m.in. o nowoczesnej elektrodzie podłączonej do ludzkiego serca. Przyjrzymy się niezwykle oszczędnym ulicznym latarniom i zwiniemy telewizor. Telewizor, otóż jest to telewizor zwijany. To znaczy telewizor, którego nie ma wtedy, kiedy nie potrzebujemy tego telewizora. A zaczynamy od naszego serca. Nauka. Problemy kardiologiczne to jedna z bolączek współczesnej cywilizacji. Polscy naukowcy opracowali specjalną elektrodę, która nie tylko może być użyta do diagnozy arytmii serca, ale będzie pomocna w leczeniu tego schorzenia, mówi profesor Sebastian Stec, kardiolog. Ta elektroda służy do zdiagnozowania bardzo mało inwazyjnym sposobem arytmii serca, który występuje u pacjenta, oraz wyleczenia arytmii za pomocą prądu o częstotliwości radiowej, który jest używany z końca tej samej elektrody. I ona będzie wprowadzana do użytku w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Do badań przedklinicznych, później do badań u pacjentów polskich, a następnie do badań i użytkowania w innych krajach. To tyle o zdrowiu. Teraz zapalimy latarnię. Technologia. Kiedy zapada zmrok, bardzo przydaje się dobre oświetlenie ulic, ale niestety, jeśli ma być jasno, to trzeba za to zapłacić i to słono zapłacić. Oświetlenie warszawskich ulic to aż 60 milionów złotych rocznie. Jest jednak sposób, by znacznie obniżyć te koszty, nawet o 70%. Nowoczesne latarnie z lampami LED-owymi i z dostępem do internetu to jest właśnie to rewolucyjne rozwiązanie, wyjaśnia Andrzej Lis, prezes zarządu Apanet Green System. To są latarnie przyszłości. Dostosowujemy moc latarni do potrzeb, czyli nie świecimy z pełną mocą, kiedy nie jest to potrzebne. Świecimy z mocą wystarczającą dla użytkownika i zgodną z normami. Dzięki realizacji tej idei za pomocą systemów takich jak produkcji naszej firmy można zrealizować nawet do 70% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej względem takich samych instalacji sprzed modernizacji. Bo po co latarnie mają mocno świecić na ośnieżonej drodze w noc księżycową? Prawda, jakie to proste? Jasne jak latarnia. I na koniec zwiniemy ekran. Biznes. Biznesowe smartfony czy biznesowe telewizory mają mieć duże ekrany, które nie powinny jednak zajmować zbyt dużo miejsca. Niemożliwe? A jednak tak, możliwe. Trzeba je po prostu zwinąć, opowiada Wiesław Kowalczyk z LG Electronics. Otóż jest to telewizor zwijany, to znaczy telewizor, którego nie ma wtedy, kiedy nie potrzebujemy tego telewizora. To jest po prostu podstawa, w której nie ma telewizora. Jeżeli chcemy, możemy z tej podstawy wysunąć sobie telewizor. No po co? No chociażby po to, że jeżeli mamy przez okno piękny widok z naszego mieszkania, to nie chcemy, żeby ten widok był zasłonięty. Jeżeli chcemy obejrzeć ten telewizor, to on po prostu wyjeżdża nam z podstawy i po prostu mamy ten telewizor. Kiedyś telefony te z klapkami zamykało się i chowało do kieszeni. Od dziś będziemy je zwijać w rulonik. I to wszystko na dziś. Do usłyszenia. Trójwymiar. To Tomasz Jeleński oczywiście. O szkoleniach dziś mówimy, ale także o szkoleniach sportowców. Marzą nam się wyszkoleni łyżwiarze. Pisze pan Radek z Tomaszowa. Mam wrażenie, że wszyscy sportowcy także patrzą przez pryzmat Warszawy na to wszystko. Nie widzę problemu w trenowaniu w Tomaszowie. Jakoś nie słychać, że sportowcy innych dziedzin narzekają na wyjazdy na przykład do Spały. Cóż, realia są jakie są i moim zdaniem polscy łyżwiarze szybcy, że tak zażartuję, powinni docenić fakt, że powstała zadaszona hala, a że w Tomaszowie, że trzeba dojechać? No, trudno. Dobra hala. Dojechać można. Mówiłeś świt, to tylko ja i ty, i że do mnie poprzez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam, mówiłeś noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd, i ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam, a teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Eny Rusowicz, wiadomo z jakiego filmu, prawda? Wiadomo. 18.30 się zbliża. No i w trójce czas na skrót najnowszych informacji. Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się przy okazji unijnego szczytu w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Rozmowa dotyczyła praworządności oraz reformy wymiaru sprawiedliwości. Wiadomo, że dojdzie do kolejnych spotkań przedstawicieli obu stron, także na poziomie eksperckim. Posłowie PO i Nowoczesnej domagają się upublicznienia jeszcze przed sejmowym głosowaniem list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Kandydatów do KRS zgodnie ze znowelizowaną ustawą może zgłosić grupa 25 sędziów lub 2000 obywateli. W terminie do Sejmu wpłynęło 18 kandydatur. Ich dane po weryfikacji zostały przez Centrum Informacyjne Sejmu upublicznione, natomiast listy z podpisami popierających sędziów nie. Taką możliwość daje znowelizowana ustawa o KRS. Na maj Stany Zjednoczone zaplanowały otwarcie swojej ambasady w Jerozolimie. Taką informację przekazał agencji Reutera przedstawiciel administracji Donalda Trumpa. Przeniesienie placówki dyplomatycznej z Tel Awiwu to skutek uznania w grudniu ubiegłego roku przez przywódcę USA Jerozolimy za stolicę Izraela. Decyzja spotkała się z krytyką społeczności międzynarodowej. Przeniesienie amerykańskiej placówki do Jerozolimy Donald Trump zapowiadał jeszcze w kampanii wyborczej. To był serwis Trójki, a teraz jeszcze informacje o pogodzie, które są równie ważne i w zasadzie o tym, że mróz nadciąga dość tęgi dziś w nocy, można potraktować jako news. No to w takim razie minus 13, to dajemy w północnym wschodzie kraju, minus 4 na zachodzie, minus 2 miejscami na wybrzeżu. Trochę pogodnego nieba i trochę chmur, z tych chmur posypie śnieg na wybrzeżu i na północnym wschodzie. Na północy jeszcze temu wszystkiemu będzie towarzyszył wiatr i będzie powodował zawieje śnieżne. Jutro wciąż mroźno, minus 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 5 w centrum do minus 2 nad morzem. No i to pochmurno, ale jest szansa i na przejaśnienia, i na rozpogodzenia, głównie na północy i na zachodzie, miejscami na południu i nad morzem śnieg i tam wiatr silniejszy, dość silny północno-wschodni, więc będzie zamiatał ten śnieg, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. Zapraszamy do reklamy. Stworzyliśmy suwa doskonałego, który szybko stał się bestsellerem. Ale to nam nie wystarczyło. Dlatego sięgnęliśmy po rozwiązania przyszłości. Poznaj najnowsze oblicze Lexusa NX. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem NX. Od 19 do 24 lutego. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź oferty specjalne także na inne modele Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepilamina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Słyszałeś, że w Orange dla firm nic teraz 40... Nic nie słyszę, bo mi mikser miksuje. Co mówiłeś? Orange za każdy kolejny abonament firmy zapłacą 40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19,99 zł plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S8 w supercenie. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polski kurczak z powolnego chowu tuszka 33% taniej, 7,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Crema Gold 16,99 za opakowanie 200 gramów. Już teraz w Lidlu. Proszę pana, ależ ten rogalik jest prosty. Proste lepiej leżą w siatce. A co z gniazdkami? Proste. Takie okrągłe to nie wiadomo, gdzie się zaczynają. A presel? Uprościliśmy ofertę po całości. Tak jak w plusie. Ale daliście do pieca. Brawo ty. Brawo nowe oferty. Nowe proste taryfy plusa. Już od 30 zł rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, internet do tego oraz Honor 7X w supercenie. Plus. Brawo ty. Sprawdź na plus.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24,5 minuty pozostały do godziny 19. W studiu pojawił się mężczyzna w czapce i słuchawkach. Dobrze, zaraz się ujawni. A właściwie my go ujawnimy, bo to będzie męskie gadanie o męskim graniu. Zapraszamy do Trójki. Złośliwi powiedzą, że jak pojawił się ten mężczyzna w czapce i w słuchawkach, to to może być monolog. A? Będę stawiał czoła. Dzień dobry, panie Piotrze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Co tam w Łodzi? A fajnie. Tak? Fajnie, tak. Nasze rodzinne miasto rośnie w siłę. Ja się z tego cieszę, bo za każdym razem jak tam wracam, a lubię tam wracać, okazuje się, że jestem na swoim. I bardzo dobrze, bo dobrze być tutaj na swoim, ale też tam. Pan to jesteś spryciarz, bo w drugą stronę to korki zapewne dziś, a nie. Pan po prostu z tej Łodzi do Warszawy myk, myk, myk. Ale otóż nie. Otóż nie ma korków właśnie. Ja byłem zaskoczony. Naprawdę. No. Mhm. Zaskoczony Piotr Stelmach dziś w studiu będzie opowiadał o tym, że czeka nas niezwykły koncert i to już jutro. Tak, już jutro, dlatego że to jest pierwsza tego typu rzecz, która się dzieje w związku z męskim graniem. Jestem z tego bardzo zadowolony i bardzo dumny. W ramach koncertów, serii koncertów, to co najpiękniejsze, jest taka seria w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Prezentujemy, tak mi się wydaje, to jest tylko moja interpretacja, ale myślę, że ona jest akuratna, ładna. Prezentujemy to, że możemy się pochwalić wspaniałą publicznością, wspaniale zagraną muzyką na żywo, warunkami, w jakich ona jest odtwarzana, faktem, że jest na antenie, podana w dobry sposób przez artystów, najlepszy z możliwych. I co więcej, jutro możemy podkreślić najbardziej prestiżową trasę, jeżeli chodzi o polskie granie od 8 lat, podkreślić to na antenie Trójki Polskiego Radia, czyli patronów strategicznych tej trasy, i jeszcze wręczyć złote płyty za album Męskie Granie 2017, mimo że on za mniej więcej 2 tygodnie będzie platynowy, bo już to wiemy, i uczynić jutro pierwszy moment, kiedy powiemy: uwaga, premiera specjalnego, pierwszego w historii męskiego grania dodatku do płyty zasadniczej, czyli albumu Dogrywka. To taka scena właściwie no, dla muzyków symfonicznych, dla orkiestry symfonicznej, bo męskie granie już trafiło pod strzechy, to teraz trafia na taką scenę i bardzo dobrze, eksperymentujmy dalej. Będzie płyta, no w zasadzie płyta dodatkowa, to jest płyta też pełna niespodzianek i fantastycznych nagrań. Pamiętasz naszą rozmowę, kiedy wracaliśmy ze Stadionu Śląskiego? Ty mówisz wtedy, że tam jest mnóstwo fantastycznych rzeczy, które się nie zmieściły, no to się już teraz zmieszczą. Nigdy bym tobie nie życzył, żebyś był dyrektorem artystycznym takiej płyty, bo jak dostałbyś materiał nagrany w naszych radiowych wozach z 7 koncertów, każdy koncert ma 7 godzin, no to teraz sobie wyobraź. Jest do skompilowania podwójny album, na każdym albumie 70 minut. To jest nie do zrobienia. Trzeba wykonywać stójki na wątrobie, mówiąc krótko, i bardzo trudne wybory, żeby taki album zespolić. Mnie się to jakoś udaje, chociaż przyznam szczerze, że za każdym razem mam żałość w sobie, że tylko tyle. W tym roku jest inaczej, bo pozwolono mi jeszcze na więcej, na dodatkowych 80 minut jest. Brawo. Tego koncertu posłuchamy w Trójce oczywiście. Tak, po godzinie 19 pierwsza część, ale bardzo ważna rzecz. Na męskim graniu to nie jest tak, że my się nigdy nie spotkaliśmy z muzyką klasyczną. Spotkaliśmy się na przykład, fenomenalny występ swego czasu w Poznaniu, pamiętam ten występ, dała Aleksandra Kurzak. Jeden z najważniejszych w ogóle głosów operowych na świecie. Więc jutro w drugiej części tego koncertu w ramach serii to, co najpiękniejsze. Paweł Sztompkę zapowie o 20.30 na antenie Jedynki koncert z muzyką Dmitra Szostakowicza. I to też będzie dla prawdziwych facetów grania. A co? Piotr Stelmach, bardzo ci dziękuję. Dbaj o wątrobę, bo spodziewamy się, no trzeba te stójki robić, spodziewamy się, że latem znów będziemy przeżywać te fantastyczne chwile. I proszę zwrócić uwagę, tak o dziecku może mówić tylko ojciec. Piotr Stelmach, nie bójmy się tego powiedzieć, ojciec męskiego grania. Co tu się dzieje? Tak, to się dzieje, proszę pana. Panie Krystianie, proszę mi nie przypinać tych medali. Ja tam sobie spokojnie zapowiadam, anonsuję. Jestem, że tak powiem, wesołym inspicjentem. To mi wystarczy. Dziękuję. Skromny człowiek. Od razu widać, że z Łodzi. Za 20 minut godzina 19. Tak było, tak będzie. No i trzymamy kciuki. Proszę słuchać. Za 16,5 minuty, godzina 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Ja się nazywam Kuba Witkowski i dziś dla Państwa będę po raz kolejny kierował tą audycją. Na początek zresztą jak co tydzień solidna porcja motowieści z Polski i ze świata. Ucha powinni też nadstawić ci, którzy zamierzają kupić oszczędne, mało palące auto. Sprawdzimy, czy w najnowszych samochodach wciąż jest możliwy montaż instalacji LPG i czy to się opłaca. Tym razem temat tygodnia powinien zainteresować przyszłe mamy. Odpowiemy na pytanie, czy w ciąży warto zapinać pasy. Zapraszam. Moto wiadomości. Zaczynamy od zapowiedzi i nowości. Ta pierwsza to Ford Edge w europejskiej wersji, która na stary kontynent wjedzie w niebyle jakim stylu. To usportowiony ST-Line wyposażony w lakierowany spoiler, czarne nakładki progowe i takie same wloty powietrza. Oprócz tego 20-calowe felgi w standardzie i chromowane końcówki wydechu. Nie gorzej w środku. W zależności od wersji perforowana skóra, aluminiowe pedały, czarna podsufitka i manetka zmiany biegów obszyta czerwoną nicią. Na wyposażeniu system multimedialny współpracujący z systemami Apple CarPlay i Android Auto, który pozwala zarządzać smartfonami, radiem, nawigacją i klimatyzacją. A pod maską, jeśli sobie ktoś zażyczy, 240-konny silnik biturbo EcoBlue o pojemności 2 litrów. A teraz coś spod znaku lwa. To nowa 508, która ma zadebiutować po wakacjach. Francuzi ewidentnie stawiają na jakość i design. Chcą się podroczyć z klasą wyższą. Auto jest krótsze, niższe i z wyglądu bardziej zadziorne. W środku oczywiście kaskadowa deska rozdzielcza, charakterystyczna dla innych modeli Peugeota, pikowana skóra, satynowane jaskrawe przeszycia, a także elementy wykończeniowe z prawdziwego drewna. Jak na nowoczesne auto przystało, pełno w nim systemów wspomagających kierowcę. To co jest nowością to system Noctowizji, ogarniający to wszystko, co jest jeszcze poza zasięgiem reflektorów. Do wyboru silniki benzynowe i diesle. Skoro o dieslach mowa, to Peugeot na nie stawia, a Porsche odwrotnie, puszcza w niepamięć. Najpierw pod koniec ubiegłego roku zakończono produkcję wysokoprężnej wersji Panamery 4S, a teraz, kilka dni temu, z taśmy zjechał ostatni Macan S-Diesel. Porsche tłumaczy, że to specyfika marki, dla której te silniki zawsze były pewną niszą. Ale co tu dużo mówić? Ogólny europejski trend jest właśnie taki, że diesle są coraz bardziej passé. Największy spadek sprzedaży takich aut zanotowano w ubiegłym roku w Niemczech. Ale powiedzcie to naszym kochanym policjantom. Dla nich diesel to diesel. Grunt, żeby samochód jeździł. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się niebieskim i nie pozostawiła na nich suchej nitki. Polska policja jeździ złomami. I cóż z tego, że od 2 miesięcy drogówka ściga najnowszymi BMW? Aż 14% policyjnych aut w ogóle nie powinna jeździć, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Samochody policyjne są w znacznym stopniu wyeksploatowane. Średni wiek używanych samochodów osobowych wynosił około 7 lat, terenowych niemal 8, a furgonów ponad 8,5 roku. Nawet pomimo zmiany kryteriów uznawania samochodów za zużyte, na koniec 2016 roku nadal 14% użytkowanych pojazdów nadawało się do wycofania z eksploatacji. Samochody, nawet jeśli spełniały kryteria zużycia, nie były wycofywane i między innymi z powodu braków sprzętowych najczęściej jeździły dalej. Kontrola pokazała jeszcze jedną ciekawą rzecz. Wydawałoby się, że radiowozy są non-stop w ruchu, przebiegi mają gigantyczne i to właśnie jedna z głównych przyczyn tego zużycia. A tu zaskoczenie. Średni przebieg radiowozu to 20 tysięcy kilometrów rocznie. Pewnie nieraz spotkali się Państwo z opiniami, że najnowsze auta są tak skomplikowane i delikatne, że zapomnij o montażu instalacji LPG. To prawda, czy raczej mit? Piotr Zatchi z Energy Gas Polska uspokaja. Samochody, które obecnie są produkowane, mają silniki bardzo zaawansowane i tutaj ta technika idzie mocno do przodu, jeżeli chodzi o ekologię. Natomiast firmy, które zajmują się instalacjami gazowymi, chcą nadążyć również za tymi nowymi trendami. Mówimy tutaj, powiedzmy, że o bezpośrednim wtrysku, tak już mówiąc technicznie, lub o systemach hybrydowych. Skoro są to instalacje dużo bardziej zaawansowane, to jak to się będzie miało do tych zysków? No bo przecież w instalacji LPG chodzi o to, żeby zyskiwać, żeby oszczędzać pieniądze. Tak, tutaj to jest taka najważniejsza sprawa. Obecnie przy samochodach standardowych mamy tamte 50% zysku, to jest naprawdę dużo. I przy tych nowoczesnych samochodach ten zysk może być no, minimalnie mniejszy. Liczmy tam, że te 40% mamy oszczędności na, przyjmijmy, 100 kilometrach. Na obecną chwilę te 40% będzie cały czas zachowane. Czy to będzie rozwiązanie wciąż dla każdego, czy tylko, tak jak w przypadku diesli, będzie się opłacało komuś, kto dużo jeździ i ten samochód ma zarabiać? Tutaj to już kwestia jest tego, kto ile kilometrów będzie robił w ciągu roku. Oczywiście osobom, które będą robiły 20-30 tysięcy kilometrów w ciągu roku, ta inwestycja, a są to kwoty rzędu między 2 a 4 tysiące złotych, ta inwestycja zwróci się bardzo szybko. Natomiast osoby, które będą troszeczkę mniej wykonywały kilometrów w ciągu roku, przyjmie te 10 tysięcy, no to ta inwestycja się rozłoży na jakieś 2-2,5 roku. Wspomniał Pan o tym, że coraz częściej instalacje gazowe montuje się do samochodów z napędem hybrydowym. Przyznam się szczerze, że jak pierwszy raz o tym usłyszałem, byłem trochę zaskoczony, bo przecież hybryda to już duża oszczędność i rozwiązanie takie wydawałoby się bardzo skomplikowane, w które nie należałoby ingerować. Tak, jest teraz duży trend montażu instalacji w samochodach hybrydowych. Te samochody, wbrew pozorom, są zasilane zwykłymi silnikami, czyli mamy układ elektryczny, który zasila nas w czasie jazdy dodatkowo lub na przykład przy niskich prędkościach, ale przy normalnym trybie jazdy typu miejskiej, typu jakiejś trasowej, dalej pracuje silnik spalinowy i ten silnik możemy zasilić gazem. Te koszty są naprawdę identyczne jak w układzie zwykłego silnika, natomiast jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe rzeczy związane z tą instalacją, jak i również z eksploatacją, nie ma najmniejszego problemu. I w tym momencie, jeżeli mamy samochód hybrydowy, który przyjmijmy, pali między 5 a 7 litrów, ten samochód może palić 5 a 7 litrów gazu. Czyli te oszczędności będą naprawdę wymierne. Kto się na to decyduje? Większość oczywiście są to klienci, którzy jeżdżą zawodowo. Grupy, które zajmują się przewozem osób, taksówki, duże firmy, które mają samochody hybrydowe. Natomiast oczywiście prywatni ludzie też. Każdy w Polsce liczy na to, że może troszeczkę taniej jeździć. A niestety paliwo nie jest tanie. Też nie zarabiamy jakichś strasznie dużych pieniędzy. I każda oszczędność, która może przynieść jakiś dochód do budżetu domowego, jest oszczędnością, którą Polak będzie przez długi, długi okres czasu wykorzystywał. Temat tygodnia. A teraz coś dla pań, zwłaszcza tych, które spodziewają się potomstwa. Pewnie słyszały panie, że w widocznej ciąży, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, nie trzeba zapinać pasów bezpieczeństwa. Ale czy warto w tym przypadku stosować się do kodeksu? Badania pokazują, że nie. Brak zapiętego pasa może się bowiem źle skończyć. Nie zapinałam pasa i akurat wtedy prowadziłam samochód, doszło do wypadku. Przy niedużej prędkości uderzyłam głową w sufit i nie zostałam przytrzymana na fotelu, tylko wyrzuciło mnie do góry lekko. Kiedy trafiłam po tym wypadku do lekarzy na OSG, pani ginekolog powiedziała, że całe szczęście, że miałam niezapięty pas. Lekarze często? Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń. Na skutek tego prawa zmyleni, nie znając wyników badań, utwierdzają kobiety w ciąży, że ten pas może być dla nich niebezpieczny. Ja zapinam, ale wielokrotnie jak jechałam z osobami, które nie były moim mężem, to mówiły, o już możesz jeździć bez pasów. To się nie zapinaj, bo tak lepiej. Ja służę ci pomocą. Ania, od samego początku zapinałam pas, ale nigdy nie przywiązywałam do tego szczególnej uwagi. Zapinanie pasów przez kobiety w ciąży jest jak najbardziej bezpieczne, pod warunkiem, że zrobi się to prawidłowo. Patrzymy na przebieg pasa biodrowego. Zobaczmy, on u Ani idzie poniżej kolców biodrowych. Znajdźcie sobie przy użyciu dobrych portali lub wyszukiwarek, co to są owe mityczne kolce biodrowe przednie górne. I pas bezpieczeństwa ułóżcie poniżej tych kolców, bo pas, opinając się na miednicy, nie zrobi krzywdy ani dziecku, ani twojej wątrobie i ślezionie. Zobacz, w takiej sytuacji, jeżeli przechodzi nad, musimy użyć adaptera pasów bezpieczeństwa, ale jeżeli ten pas biodrowy przechodzi prawidłowo, żaden adapter nie jest nam potrzebny. On będzie wprowadzał tylko dodatkowy luz. Teraz patrzymy. Biodrowa część pasa bezpieczeństwa biegnie po bocznej ścianie brzucha i biegnie przez środek mostka, dokładnie pomiędzy piersiami. I sprawdzamy, czy barkowy pas bezpieczeństwa biegnie przez środek barku, bo tak powinien być ustawiony. Nie może być na szyi, ale co dużo gorsze, nie może być na skraju ramienia. Użyjmy górnej regulacji na słupku, by ustawić ten pas bezpieczeństwa tak, by biegł dokładnie przez środek barku. To jedziemy? I to tyle na dziś. Zapraszam za tydzień, tym razem już w imieniu Tomka Gorazdowskiego. Ja się z Państwem żegnam. Kuba Witkowski, do usłyszenia. To my się też pożegnamy. Sponsorem dzisiejszej audycji była literka EU, jak Łukasiewicz Agnieszka, która program zrealizowała, Ewa Lipowicz przygotowała, Dariusz Pieruk udzielił wsparcia logistycznego. Krystian Hanke mówi do usłyszenia. Finding the one who loves you, it doesn't come along too often.